بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تكندلينا رسالته سبعون سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين السؤال الثالث والأربعون سؤال الأربعين ستة هل وضع شيء على القبور من أشجار رطب وغيرها من السنة جيك ويكا chochote juu ya makaburi miti ambayo ilikuwa nini mibichi rotab ya maji maji yani au sio kwa haya je ni sunna bidalil kwa dalili sahibi qabr alladhain yu'adhaban kwa dalili ya wale watu wawili waliozikwa walikuwa kiadhibiwa am anna dhalika khasun au kwa jambo kama hilo ni hasa bir rasuli alayhi salatu wassalam kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wa ma dalil khususiyya na ipi dalili ya uhasa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam yozea leti miti leti majani wengine wasema nataka kupika chai hapa wala za kumpiga sema majani ya chai Kabla hapa kuna hadithi mtume hapa ameitaja Sheikh rahimahullah lakini kwa ufupi jaa fil hadith anna nabiy sallallahu alayhi wasallam wada ala qabrain jarida min nakhl kwa mtume sallallahu alayhi wasallam aliweka juu ya makaburi mawili yani shina lile la au kipande cha mtende waqala innahuma la yu'adhaban hakika hawa wawili waadhibiwa وما يعذبان في كبير ولا حواذبي katika nini yani kubwa kwa wao kuasi lakini ni dhambi kubwa yale madhambi makubwa lakini kwa wao kuacha si kubwa kwa wao alafu amma ahaduhuma ila akhir alhadith naam na hiyo wallahi jambo la kusikitisha hawa vijana wetu leo wa kidotcom wa sasa Allah wala mtujui lakini hiyo kicheza wataipata maana vijana wengi sana hawana jichasharobaro vijana wengi sana wanakidhi haja ndogo bila kutumia maji yani ndio tindanu ndio ada yao yani kwa mimi nina najisi kwa nini mwanamke wenda kaswali bali mimi nina najisi kwa sababu zina najisi bi maana na nini akojoa kichochoroni pale jaa yokojoa hajitwahirishi Sasa hilo ni jambo la msiba. Sasa watu kama hawa adhabul qabri ya wasubiri. Sheikh akajibisha akasema wadhu shay ar-rutab min aqsan au ghayriha al-qabri laysa bi sunnatin bal huwa bid'atun. Kuweka kitu cha maji maji labda ni shina au mfano wake katika kaburi si katika sunna bali ni katika bid'a hiyo la kwanza wasu'idhan bil mayit na vile vile unamdhania maiti dhana mbaya masufi mwatusikia haya maneno shakasema mwanzo ni uzushi alafu mwamdhania yule maiti dhana mbaya kwa nini li'anna an-nabiyya alayhi salatu wassalam kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam lam yakun yadha ala kulli qabrin alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam haeki juu ya kila kaburi sasa katika ada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuzika na mtume amezika mara nyingi sika mara nyingi alipozikwa binti yake wote walipozikwa mtume alikuwa yupo Umm Kulthum Ruqayya Zainab Khadija radiyallahu ta'ala anha wa radiyallahu ta'ala anhun wengi sana katika sahabiyatu wakike ulivozikwa mtume sasa aliona, na vile vile katika masahaba wakazikwa mtume sasa sala aliona, lakini haikuthibiti kwa mtume sala sala katika kila kizika eti kwa vijiti pembe nne, si pembe tatu, pembe nne. So na ita rectangle ini. It's triangle. Eh? Sasa hapo. Wa innama, hakika mtume sala sala sile nginelo, wada ala hadhin qabrin حيث علم عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان. متوم صلى الله عليه وسلم أكايكا كوهايا مكابوري ماويلي. متوم صلى الله عليه وسلم أكاوى أمي فهميشنا الله سبحانه وتعالى كوهاوى ناذبيوه. حيث علم عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان. كوهاوى ناذبيوه. Ndi baadhi ahli ilmi wanasema hadithi hii pia yatupatia faida. Mtume sala sala anasema ilikuwa hendi kuzika. Eh, kana wasema baadhi ahli ilmi haikuwa hendi kuzika. Mtume sala sala ilikuwa kwa anakwenda kwa shughuli zake na masahaba. Mara ghafla wakapita katika makaburi. Pale pale akaletewa wahi. Akaambiwa hawa wawili wanaadhibiwa. Huyu mmoja alikuwa kwa na sifa ya umbea wa kimataifa. Eh, an-namima. Kwa lugha sasa mbea kimataifa hili. Eh? Kufitinisha watu, kuchukua maneno kwa Abu Muadh, kuyapeleka labda kwa Mustafa, alafu watu wapigane jamii usikia raha. Na hivi ndio wanafanya nchi za kizungu zile, za kikafiri. Wanakuja huko katika nchi za Kiarabu huko na huko, alafu baadaye watu wapigana wao wanatulia tu. Wala mapia siao sijua wala makanju yao na nyingineyo. Ndani ile kasi. Eh? Tazungumza hali halisi. Alafu mtu wa pili ni yule ambaye akikojoa sasa mikojo. Sasa hii inawezekana ikategemea hata kwa mtu mwenye anayokojoa akawa hayuko serious wala hayuko careful. Takana awe asiwe careless. Asizembee. Takana awe mwangalifu. Na awe kila kitu kiko pale anaona ile mikojo inaingia wapi. Sio mtu tu yuko kojoa tu. Mara mikoje ni mapajani, ona yarudi. Ni adhabu hiyo. Ndio hapo wale nyokuja kwa kusimama. Hata kule kuna baadhi wengine kuliko kusimama watu wazima. Hali wasiokuwa na adabu. Atasema hawana adabu. Mtu mzima baba mzima na kuja kwa kusimama. Basi akojoa hajali. Utaona mikoje inaingia katika nguo zake, mtu anachafua saa nyingine. E, na sasa hivi katika mtu akisafiri kumekuwa sehemu fulani za kukojoa zile kwa kusimama. Hazina hata nidhamu pia. Labda ingekuwa kuna sehemu fulani ya kukojoa ambayo ile mikojo irudi, lakini usizoeona pia zilivyo. Toto wajali. Sasa hawa adhabul kaburi inawasubiri. Sasa hizi ni katika mambo mawili. Sasa mtu alipoelezewa vile faudha. Fawadhu aljarida akaeka nini ile kipande cha yani ile la mtende kishine lake. Alqabr. Kaika mtume sala sala kuone huruma. Ndio akasema la'alla Allah ayukhaffif. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awakhafishie hawa. Ma lam yaibasa alifu thnain hapo. Maadamu hawa maadamu havija kauka. Bi maana vikikauka hawarudi tena vile vile. Sheikh asema fawadhul jarida weka ile miti sasa. Ala al-qabri jinaya adhima ala al-mayyit. Hii ni kosa kubwa kwa maiti. Wewe umefanya jarima kushinda hata kumuua. Jinaa ni kesi kubwa sana hiyo. Nataka mtu atiwe ndani ashtakiwe. Ala vile vile wasu'dhan bihi na kumdhania vibaya. Maana bimana ukimwekea hivi kuna nishawazi kwa yuadhibiwa. Wala yajuzu li ahadin an yusi'a dhann bi akhihi almuslim wala haifai kwa yoyote kumwekea dhana mbaya ndugu yake muislamu. Haifai, labda idhiriki kwa vitu, lakini huja wetu umemwona tu mdhania mtu vibaya. Ah, huyu jamaa anamwona mtu muovu. Ah, muovu, je tupate dalili zake? Eh, kadha kadha kadha. Lakini wewe tu umemwangalia tu shakli yake tu, kasema huyu jamani muovu. La, hii jambo litaka nini? Lianna hadha alladhi yadau aljarida alqabr, huyu ambaye mwenye kuweka hizi miti miti na jarida hizi katika nini, kaburi, yani yeye anaamini kuwa au ana inamaanisha annahu ya'taqidu anna sahiba hadha alqabr yu'adhab. Unaona, mwenye kuweka hivi anaitakidi kuwa huyu alikuwa ndani ya kaburi anaadhibiwa. Iz inna an-nabiyya alayhi salatu wassalam lam yadha'aha 'ala al-qabrayn, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuweka katika makaburi mawili, illa isipokuwa hina alima annahuma yu'adhaban, alipojulishwa au ulima alipojulishwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hawa naadhibiwa. Na hii tupatia dalili kuwa Mtume ajui ghaibu. Sasa busiri wewe, achana usufi wako na wakereketo wa busiri, ichomeni hiyo burda yenu, chomele mbali, kaichomee viazi, maana haina maana, shirikina mtupu. Wa khulasa, khulasa tuljawab, asema ufupisho, conclusion ya hii jawabu, asema anna wada aljarida wa nahwaha ala alqabri bid'a, weka miti miti haya juu ya kaburi na mfano wake, hapa nitaja, lakini kuna vitu vingine vaja, vingi vingine vaja nini, kujengea. Yaruhusiwa kuweka jiwe kwa ajili ya alama, jiwe tu, lakini usiliandike kama makikoani hapa, ukienda utasikia marhuma Nafisa siyo nani nani alizalia Bon, alizalia siku fulani, akafa siku fulani. Hili ni jambo la uzushi, haifai. Kwa sababu nini? Yaweza kapelekea katika ushirikina, hasa hasa ikiwa ni shehe la kisufi linkufa likazikwa pale, basi watu wakija utaanza kumwabudu. Ni kuweka tu jiwe, jiwe tu bila kuandika chochote, lakini sasa watu wanafanya bidha, wanajengea. Wana pale majimbo sijengea yale pale, yale makafiri hawezi kuzika tena pale. Wana ile athari ya kujengea makaburi, maana mkijengea makaburi itabidi sasa wale wengine mtazika wapi? Hebu mtafute nini? Lakini nini ikae kwa nini? Kuna kujengea. Na ni kama kosa Mtume sasa amekataza. Leo makaburi yapakwa rangi. Mtume sasa amekataza makaburi pakachokaa. Leo yapakwa rangi, rangi ya ghali. Na kuwekwa mataa. Mataa makaburini yanawekwa kwa dharura. Bimana watu watazika usiku, ifaini, yanawasha. Sio wapita makaburini usiku ona yao kwa mekwa zile taa zile za Christmas zile. Yawaka blue, red, green, nina nini. Ah, mbogani ya. Uni uzushi u. Na, shaka sema, wa annahu su'uban bil mayit, na ni kumdhania mayiti dhana mbaya, haithu yadhun alwadhi, namna yule mwenye kuweka, annahu yu'adhab, kuwa mwenye kuadhibiwa, fayuridu takhfif alayhi, sasa kuweka ile anataka awe hafifishiwe, ila adhabu yake ipunguzwe. Thumma laysa indana ilmun, kisha sisi hatuna ilmu, bi anna Allah ta'ala yaqbal shafa'atuna fihi idha fa'alna dhalika kama fa'alahu ar-rasul alayhi salatu wassalam. Sheikh asema ni mazito sana. Alafu sisi pia vile vile hatuna ilmu kuwa Allah ataikubali shafaa yetu, utetezi wetu. Maana kuna watu washirikina hapo ndani, washirikina wa njia tele, tukifanya tendo kama kile, kama alivyofanya Mtume. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya, Allah kamkubalia, wewe wafanye. Mwanzo wa mtuhumu yule mtu, alafu waeka. Hili ni jambo ambalo la yambaghi, la yajuz, haifai. Naam, inshallah kesho tutakujengia as-su'al as-sabi wal 40, yani swali la 47. Naam, subhanakallahu wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.